amma ban mun ta ba ba yanzu mun ka gane malade bada jimmani amma ba mu dora kun mallan na tafa da mijin sakina kangarba mijin sakina mijin kirima Allah ya ba kula da nure sala na ba ruwa sala mai tuka jirgi ga kofar audi nan gaba na ga kofar audi yazo ga na ba ruwa sala yazo ga esi garba ga esi garba yazo turka shi ga na albasa sai za ta dare ya ta mai ta zo ta hadiza da matirba murja zani hadiza da maturu da ta saba dan garba ta ba mu kurki ta saba ta taimaka dan garba sun go guri na sun zo mun gaisa wai da jaje acha eh da jaje dan garba wa za ku yi wa jaje wai kai a sindi an zage ka burmi dan garba ka san ma masu kaunar ka ne ai to ai ku da na jaje magana ta kai ga manya da waka za a yi dan garba eh ni ban shakka kazani zan huce muku zuciyar ku gode na fushi abin ne Alhaji Baffa mai gado yana nan Uga Bashir Baturan gayya Haji Isu magajin Juma shi ma mai kaunar ta magajin Juma gwani na ina ya fata kes ya fata kes da mu tawo gani na tai maka mai danya uban sali kun yi fama da amai da gudawa bana ya za a yi ne akan saboda ruwan kazami saboda ruwan kusaki dan kazama eh shi ya fata gaza gaba ɗe kazami dan kazama suna bayani dan garba yawa sabo mai huje sawu ai ba dai huje zuciya ba kuma na ji ka sadda kai to ni magana ka nema hawan bulbulba mai danga hawan jalin go mai tuwo alƙaleri ta Bauchi ko sabuwar gwaran dan garba ta jalin go wata jalon ga mai tuwo dan garba Allah ya ba da lada amin dan yawo ban sari abiyo la nan inji sannan ka kana da rana lawan dogo dan adam uban Allah lawan dogo bani na ko kwanan nan ya ba mu kaya dan garba dan adam ya ba ni kurdi dan garba ba ni ka ya ba ka boyen lima ya ba ni kaya dan yawo ban sari Bella mai sigari ba Malam Bella mai sigari ana taimaka ma na audi mai sigari ya ce inda za a yi maganar kazami kazami dan kazama kazami dan kazama shi ba wawa wawan dutu wawa dan yin do kazama shi ma kazami kutaki bakin kureje yawa ya ci ya gadar mabin nan kai ku bakin kureje yawa mai babban idan miji jamila ko da san dan gurmi kami go ka so ka kuma kararo kararo kararo idan miji jamila malan zo kanaka idan miji Oh, God. hannun ba ba ba kamar ai sai ya toshe hanji sai ya toshe hanji mun koto la da wani kana da sami dan garba furgita ka da furgita ka sha sha sha kaza ma yawa haba ma nan nayi to ka da barka ba ba da bashi mun ba dan garba wai mai babban yawa sunana mu danji mai babban du wa dan mai babban yawa ehe ya muka dan mu je misa bobi gaba daya auna da harban dinna na audin rahman nazandar ma bai banna ba audin rahman nazandar audin alhaji makki dan alkali yawa musa santana musa soko na alhaji dambu na umar ulo yawa musa santana da kai da dambu kar ku tsaya ba ya da su tsaya a baya dan ya uban sali mai bisi ji sarki bashar Allah taimaka ma bashar mai bisi ji sarki lami da dan lami mai bisi ji sarki bashar Allah taimaka ma to bashar mai bisi ji sarki lami da Allah taimaka ma ya baka fegi a gombe Allah ya sa ni ma yabon guda dai amin amin gani Allah ya sa ni ma yabon guda dai dan yawo yawa sala mai tuka mota sala mai tuka ina garbaji wai eh na ga yake nan ka shaidawa garbaji wai ga magana ta satalo ko Allah Ibrahim mai koriya yana nan kuwa shi ma ya je wallahi wani na shi ma ya je Lagos ya dawo yawa Kasimu mai mota shani direbo Allah jigan su mala ka ga gumba dogo eh wannan mai san mu ne dan garba ya hadari da mota inda motan nan ka fadi war dan yin do ka zami anan ta ka to baya Allah arka la ilaha illallah bakar kadana bakar kadama Musa oska gunina eh ina jin ka dan garba kai shi ya amin Allah ya sa ya wara tayin do ka zamin nan tayi fadari da kashi yi aika kasa fanki dade duk inda wani alhurin aka irgiga duk inda baya alhurin banda duk gurin da ka zauna gurin baya albarka dan garba yawa Allah Allah wallahi shekarun mu na jallaba in ba ka manta ba jali dai dai ayo hadari yirgi kware dan garba dan kasar gumi ko nan hadari ya yirgi ko nan ita san ka dauko wannan fashin ta ne wai haba ita san ka dauko ita san ka kwaso ita wurin ba ita san ka kwaso ita san ka kwaso baka ji ai ba mutuwa take ba eh ba da mutuwa dan garba yawa eh dan jarabatta wai kai ka jira mu arna kan ya dawo ai ba sallah yayo ba dan gaba to me zai ce da Allah ni ban gane maka jahili ba eh me zai ce da Allah dan garba sai dai ya je kallo ya dawo ya kwashe fara ya dan sha ka je ka ci shinkafa kaza eh yawa amma maka gaba shinkafa kaza eh to me zaka ce wa Allah ya sha zan zan abille ya bata gurin mu ka je ka bata gurin da kashi ka bata gurin da janaba wawa eh yawa ka je kasa mai sai ana su ba shi kuridi kuma su ba shi kaya da ga bai san sa da da su ba shi golo kasa mai tsarki wa zai kai kazami yawa ka je ma za ka dawo yawa wannan dakin ba dakin ka ne ba wannan ba na ka ba na ka je ba dan garba saban a cika mai gangare gaba daya banje jiga gwanata da han da zai kiyu mun zali jama'a suna kaunar ka binni na kaunar ka kware dan garba kamata abin jiga daya bun da war kanami jama'a da kurge ta ku jama'a da gaza gaba daya eh tana nan ta mai huce sa tana nan ta da fifi a sakoto ya haya na malimi shi na bunda uwa zanoji saboda alhaji ya saban a cika shi ya bada kurbin ya haya na malimi Allah bi ya bada lada babba mai gadaje babba mai gadaje yana nan dan garba Allah lallai salisu mai dan bulle babba mai gadaje ina obala roka mai sai da kaya ina su bala roka to ga magana ku ta zo mobile sun dake shi dan garba mobile sun mummuke shi yawa sun mummuke shi yawa eh ice dan indo ne fa suka ce ba su san dan indo ba alma kaho suka sani din dai Kano ce yawa yai jani ka duwa yo ai da sauran magana ba sai aka zallabi magana cikakkanan ma bayyana shi magana karama nan ma bayyana shi dan garba wacce gwamnati inda yi ta wallahi sai ya tashi kano gaba dai dan gwamnati ba ta san da wargi ka baro kauyen ku can yawa ka baro eh tsohuwa a gida yawa yanar Musa ba mai ka gada ka zago gidi